Benvinguts. Diumenge 5 d'agost 2007. Benvinguts a l'Assemblea de Mahara. Contrabandistes i contrabandides varios, benvinguts un diumenge més, avui 5 d'agost 2007, a l'Assemblea de Mahares. Ja veieu que de moment no estem fent vacances, tot i que anem fent escapadetes, però sí que us hem de dir que avui sí que serà l'últim programa abans que ens marxem durant uns 10 dies, o sigui que haureu de sobreviure ni que sigui un diumenge sense els Mahares. Bueno, presentem qui està avui aquí. Bueno, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Ja veieu que no estic sol, tenim avui la Bert. Text, a part com... dels perits que estan per aquí. Sempre, això sempre. Pues bueno, la Berta ens ve a acompanyar avui una antiga contrabandista ja veterana de fa molts anys i que bueno, torna avui de visitilla. Molt bé, què tal? No podeu contestar. No, però que home, sí que poden, en realitat. Clar, poden trucar. Te'n recordes del número o no? No, seria molt demanar, no? Bueno, aquest número jo crec que sí que hi ha alguns oients que ja el deuen saber d'amore, perquè l'hem dit tants cops, que és el 933177366, 933177356, 93317766, que avui ja estic una miqueta espitat, he vingut aquí amb presses. Has tingut problemes amb la Renfe, no? Sí, hòstia, després farem pensaments i reflexions sobre Renfe, un moment... moment de l'estiu. Molt bé, saps? Bueno, però estic aquí, Ernesto Chemahara, que ha arribat avui a temps per estar amb vosaltres, cansat i suat, però a punt. Doncs, no sé, això, doncs que ens podeu trucar, sempre ens fa il·lusió, ens truqueu i una mica doncs, participeu en el programa i feu ús d'aquesta emissora, que al fi i al cap és el sentit i la raó d'existència que té. Però bueno, en dies com avui a l'estiu i ens trobem una miqueta més sols, doncs encara amb més raó, ens faria bastanta il·lusió. Estem solets. Volem companyia, que vingui algú. Dóna la sensació com que no hi hagi ningú, no? El mes d'agost, que estigui a l'altra banda escoltant. Tens aquesta, sempre aquesta sensació de solitud durant l'any, però jo crec que l'agost és encara més bèstia i està bé saber que hi ha algú a l'altra banda. Doncs bueno, per trencar aquest eco de solitud, ens agradaria que ens truquéssiu. I tant. I parlem-ne, com diuen els catalans. I que expliquen qualsevol cosa, perquè el fi al cap és això, no? Per el que està a la missa, perquè ens expliqueu pues, qualsevol història, doneu la vostra opinió, demanem una cançó, bueno, el que sigui, el de sempre. 93-37-7366 i després un correu electrònic pels Majares perquè ens contacteu, sigui perquè us fa vergonya trucar o sigui perquè ens esteu escoltant en diferit. majares@contrabanda.org. Vinga, fiquem musiqueta. majares@contrabanda.org. Ja heu vist que abans hem començat amb una versió una mica diferent de la sintonia de l'Ennio Morricone. Ha estat una excepció. Coses del veranito, de les vacaciones. Ara seguim en fita. Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona, 91.4 i www.contrabanda.org per tot el món. Estoy diciendo que banda FM. 91.4 a la freqüència modulada de Barcelona. Estàs escoltant altres podcasts. Si coneixes algun podcast i creus que podria emetre's a Contrabanda FM, envia'ns un correu electrònic a contrabanda@contrabanda.org. Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM, ja ho sentiu, doncs una de les novetats que porta aquest estiu, que portarà la temporada que ve, també és aquesta franja d'altres podcasts. Els podcasts, qui no ho sàpiga, tot i que us estem matxacant, dir-vos que és aquest bueno, format o mecanisme que permet que sindicant-vos a una pàgina, o sigui, subscrivint-vos, pugueu anar-vos baixant automàticament tots els programes que s'hi vagin penjant, tots els programes en format d'àudio, que es vagin allà col·locant i que només obrin el navegador ja se us baixin directament. Doncs així com hi ha molts programes d'aquesta emissora, igual que, bueno, com nosaltres mateixos, l'Assemblea Majares, doncs molts programes que estan penjats en la secció podcast de Contrabanda FM, de la web corresponent, també hi ha molta altra gent que ja des de fa anys, pues, des de qualsevol punt del món, va fent els seus podcasts, es va penjant por ahí, i bueno, s'ha creat tota una comunitat de gent que va pues, creant la seva pròpia producció d'àudio i la va distribuint pues, per internet, que és aquesta gran xarxa que tantes portes ha obert, que també amb els mal usos pues, també n'ha tancat alguna segurament. Doncs Contrabanda teníem ganes també de treure part d'aquest material que a vegades ve de programes d'altres ràdios lliures de tot el món, però a vegades també de persones particulars que des de casa seva es fan el seu programa de diferents temàtiques. Doncs això és el que farem ara en proves durant aquest mes d'agost i que esperem consolidar el mes de setembre amb aquesta franja de podcast d'altres persones, de coses gravades doncs, a Madrid, a Euskadi, a la resta de l'Estat i també a Llatinoamèrica. Hi haurà podcast de Mèxic, de Venezuela, d'Argentina, etc. I quins són els horaris? Doncs durant aquest mes d'agost el podeu escoltar en tres franges, que una és dilluns de 7 a 10 del matí, l'altra serà dimecres de 12 a 3 de la tarda i finalment els dissabtes de 7 a 10 del vespre. Això de moment durant aquest mes d'agost, i durant el mes de setembre ja us anem informant de quines seran les novetats respecte a aquesta franja i quin tipus de programes hi haurà. De moment bueno, podeu escoltar una gran varietat que ja us dic que va des de bueno, programes de ràdios lliures, potser un contingut més reivindicatiu fins a qüestions pues, bueno, més potser més, podríem dir, o culturals o molt relacionats amb tot el que són les noves tecnologies, amb internet, bueno, coses més personals també. Més informació a la web www.contrabanda.org. I recordeu que nosaltres pues, també és un altre dels programes que teniu penjat en podcast. Podeu anar directament a majarescontrabanda.org, majarescontrabanda.contrabanda.org o si no a la secció podcast corresponent de www.contrabanda.org. Una mica de musiqueta i continuem. Les Satellite. Un jour, ma belle, nous irons voir de plus près ces jolies constructions qu'on voit sur les paquets de camels. Et le sable du désert sera notre maison, notre horizon. C'est des voyages, des parcours, paysages au long cours. Nous irons en Somalie trafiquer des fusils. Nous passerons nos nuits sous la lune. Parcourons les continents et pourtant l'océan. C'est long, c'est long. C'est les images des carnets de voyage et d'amour. Sur des terres inconnues, nous apprendrons des mots magnifiques. dont la couleur et les sons seront presque aussi beaux que l'illusion. C'est les naufrages des séjours, des images, des paysages, des parcours, des voyages au long cours. Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org per qui ens vulgui escoltar des d'internet, des de qualsevol part del món. Us recordem també la reposició que tenim d'aquest programa, que són els dijous de 10 a 12 del matí, si per anar matinant, i que en principi, si res no falla, jo tampoc us ho puc assegurar, doncs també es farà aquest proper dijous. Perquè en realitat el que sí que us havíem... Bueno, el més fa un temps és que segurament aquest diumenge no estaríem. Finalment sí que hem estat aquí i per tant hem fet programa en directe. Per tant, tampoc ho... Bueno, us feu molt de que fiqui a la web de Contrabanda que els majors estan de vacances, perquè la pràctica només fallarem el proper diumenge, dia 12 i el 19, i ja tornarem a estar aquí en directe. Bueno, doncs avui jo no estic sol, ja us ho he dit. Tenim a la Berta, que està aquí tocant botonets, i que la Berta havia estat fa molts anys a Contrabanda, no? Quin programa sí, havies vaig... estat? Sí, ui, això peta, no? Em sembla. Sí, ara ja no tant. Vale. No, vaig estar fa molts anys, molts anys, molts anys, quan molts era anys, petita. Quan vol dir? No. Quan eres petita? Ara que ja ets gran? Ara que sóc una velleta. No, bueno, no sé si va ser el 99 que vaig estar aquí en un programa de Wonderland. Si algú m'està escoltant, hola, ha passat molt de temps. Alguna Wonderland ha passat per aquí algun altre cop? També per rememorar veig temps. Que els majares som una mica nostàlgics i també ens fa gràcia a vegades també per portar gent que ha format part d'aquest projecte de Contrabanda, igual que d'altres ràdios lliures. Va ser una bona experiència. Perquè què era Wonderland? Wonderland era un magazín d'actualitat, així, actualitat política, actualitat també cultural, una miqueta. Bàsicament el que fèiem és recollir notícies de la setmana i, bueno, notícies de temes de política, d'ecologia, bueno, variats, de cultura, tot des d'una òptica més popular, diguem, intentar treure a la llum temes menys difusos als mitjans de comunicació més oficials i després promoure el debat, intentar que la gent participi i, bueno, posant música així, bueno, sembla que un format una mica estàndard de programa, no? I la veritat que no vaig estar-hi massa. Vaig estar, no sé, no me'n recordo quant de temps vaig estar-hi, però, bueno, me'n vaig anar i no sé, em sembla que ells es van seguir bastant de temps. Sí, on anem a durar uns 3 anys, veïnes nostres sempre, ens diuen a les tardes de diumenge i es matinen una miqueta més, i ahir va estar, bueno, va deixar d'existir el programa, però no, els programes que passen per Contrabanda arriben a formar part després de tota la història de Contrabanda i tot el bagatge que, i de gent i de programes i de continguts que han passat per aquí. Per tant, jo sempre ho dic, la gent que ha passat per aquí, sobretot sempre una mica a la emissora, no deixa mai de ser contrabandista. Sí. Bueno, és una forma de dir-ho. Tinc una contrabandista dintre. Sí, no? Ah. Això també ho hem vist molt quan vam celebrar els 15 anys fa... Bueno, l'any passat, el 2006, i vam fer l'exposició de 15 anys, i així vam estar remenant també, al fer l'exposició vam estar buscant paperassa, no? Graelles, cartells, de coses que havíem fet, de concerts de la ràdio, d'activitats dels programes... Aquells actes d'assemblees que no es tornen a llegir mai. Clar, això ja està molt bèstia, penjar les actes a l'exposició, però bueno, es podia haver fet. Però la realitat és que vam trobar i tot una memòria històrica tremenda i vam començar a veure noms de programes de la quantitat de gent que ha passat per aquesta emissora amb els 15, ara 16 anys d'història i va ser maco també recordar... I el programa més vell, així, el que més dura? Home, doncs mira, això és una bona pregunta, però segurament ara mateix, a dia d'avui, un dels programes, un parell dels més veteranos són Música a la Cocina, que és un programa dedicat a la música pop i rock. Que estem parlant de que té 15 anys. Sí, no, tant no, però uns 12-13 sí, segurament. I What Happened, programa de música electrònica, deu tenir els seus 12 anys potser també. I després ja segurament estem als Majares. Clar, quants anys feu? Amb 10 anys i uns mesets. I una altra sèrie de grups de programes que més o menys tenen aquesta, diguem que som amb la franja més veterania, la de programes que més o menys estem al voltant dels 10 anys. Clar, a més és un programa llarg, no? Vull dir que no és una hora ni res. Bueno, més... dos anyets. Quan estàvem nosaltres, teníem de veïna, a les Wonders fèiem programa d'hora i mitja. I ara des de fa un mes estem dues hores, però és algo molt recent. Ah, vale. Cosa que també se'ns fa estrany. A mi va disposar de temps suficient com per no anar amb presses durant el programa. Cosa que durant molt de temps és també el que havia fet que bueno, et deixessis de dir coses, sobretot si portaves invitats, bàsicament perquè una hora i mitja, sobretot si comences tard, passa volant. I tant. I quin és el programa així que recordes més? De dir, ara es faig jo la pregunta a tu. No? Sí, això està una mica... No, així que em recordis així més interessant. Sí. Ah, els que sempre m'han fot molt de gràcia són els que hem fet amb altra gent d'altres programes. La setmana passada vam fer un programa que li vam dir... l'assemblea desequilibrada, no, l'Aleteo Mahara, que va ser fer programa amb una companya d'un programa que es diu l'Aleteo Desequilibrado, que és un programa de notícies, d'informació vist des d'una perspectiva de gènere. Quan ens vam juntar els dos vam fer programa i podríem dir que va ser juntar-nos dos maneres de diferents de fer programa, però dins de lo que és una ràdio lliure i per tant d'una forma de fer una mica diferent segurament. O sigui, els programes més d'intercanvi. Sí, sempre tinc bon record d'haver fet programes amb la gent de Porza con Leche, algun que van fer amb vosaltres, jo crec que potser ja no estaves. I si no, a part d'això, que programes que hem fet a l'aire lliure, evidentment, no? Clar, potser no, com en participació de la gent, del carrer... Fer-ho a les festes del Raval, fer-ho a la plaça Real, com va fer 15 anys... Clar, ja més enllà de l'Assemblea Majares, no? Sinó com diferent gent de diferents programes ficant l'estudi fora. I fer un taller obert a la gent, per exemple, així, no ho he fet mai? Home, hem fet cosetes algun cop. Algun cop s'ha anat a algun col·legi, s'ha fet alguna cosa. Alguns de gent de col·legis o de UECs, de mitjans escolars, han vingut algun cop aquí a fer algun taller de ràdio, igual que fan tallers d'altres històries, però també de ràdio, no? Perquè també, tant a nivell, diguem, d'aprenentatge de la forma d'expressar-se com a nivell de conèixer el mitjà de comunicació des de dins, que sigui aquest, doncs ho trobaven interessant. Però han estat realment coses molt puntuals dins de tots aquests anys de contrabanda. Però, bueno, que sigui un bon record. Ara m'has ficat en compromís. No, home, no. Però, bueno, està bé. La veritat és que a vegades també va bé parar-se i pensar una mica tot. Ara fa poquet deu estar aquí amb uns de Xiravert, no? Amb exacte. Uns companys. Pues mira, si et sembla, ara en parlem. Fiquem una cançó i ens expliques coses, perquè en això sí que tu estàs molt més... Bueno, com a mínim tens notícies més fresques i podem recordar una miqueta tot el que té a veure amb aquesta entrevista que vam fer aquests companys de la fàbrica recuperada Xiravert i un dels responsables del llibre que han tret d'una mica recull de fotografies de diferents experiències a Argentina, perquè al final també va ser tu qui ens has posar en contacte amb ells. Doncs fiquem una cançó xerrem d'això, et sembla. A veure, fiquem així una mica un alatzar, ja que hem estat fent una mica de memòria contrabandística, d'un CD que podeu aconseguir la gent que li interessi, tant via web com via trobant-nos pel carrer alguna paradeta, que és una recopilatòria de bandes sonores. Li diem bandes sonores de contrabanda, bueno, bàsicament és sintonies de programes d'aquesta emissora. Mira, ara ficarem un alatzar, a veure quin és. Però bueno, se'l recomanem. Bueno, doncs aquest és el d'Escarlata O'Hara, programa de Sky Reggae, tots els dimecres a la tarda, més o menys a partir de les 8, i ja programa també veterano, d'uns 4 anyets ja pràcticament. l'assemblea de Majares, diumenge 5 d'agost de 2007. Estem en directe en el 91.4, quan són les 7:30. Recordeu que seguirem, bueno, fins que el cos aguanti, però més o menys fins a les 9. I estem aquí amb la Berta, que també volíem aprofitar perquè ja la tenim aquí, perquè ens comenti una miqueta, ens doni més detalls d'aquest projecte que ha estat el llibre No passar, sobre experiències de fàbriques recuperades a Argentina. I sí, que va ser tu, bàsicament, que ens va posar en contacte amb dues persones que van estar aquí de gira presentant-lo, no? Bueno, si vols situar una miqueta per algú que no... Val, doncs escoltat. Mira, allà a l'Argentina, a veure, a principis del 2002 es va ocupar una fàbrica, una impremta de llibres d'art que es deia llavors Gaglianone i després va passar a dir-se Chirabert, artes gràfiques, no? I bueno, es tracta de 12 treballadors que davant l'intent de buidament de l'empresa per part de la patronal, doncs van resistir i es van ocupar la fàbrica i es van encarregar ells d'autogestionar-la, no? Aquest projecte ara ja fa 4 anys i mig que funciona i bueno, ara s'estan plantejant, a més de tenir el centre cultural i així, de tirar endavant una editorial pròpia, no? Que, o sigui, a més d'imprimir llibres d'altres, ells imprimeixen llibres però també postals i també cartells i tal, bàsicament de caràcter més polític, no? Doncs a part de fer impressions d'altres editors, doncs de treure un segell editorial propi, no? I el primer llibre que han tret és un llibre de fotografies en blanc i negre de 5 empreses recuperades argentines d'arreu del país, no? La majoria a la província de Buenos Aires i una de la ciutat de Buenos Aires, que és Chilabert, no? Llavors el llibre té el pròleg de l'historiador, periodista, guionista, escriptor Osvaldo Bayer. Hombre renacentista, no? Renacentista, per què? No, perquè tantes coses que fa, no? Sí, aquest home és una bèstia. És una bèstia. A més, és un personatge, és un pou d'anècdotes, l'home aquest va viure amb aventures amb el Che Guevara. Bueno, és un crac, el tio. I va estar aquí a Barcelona, de fet, ara fa un any. No, fa un any? No, fa 2 anys, clar. Fa 2 anys, jo ja em despisto. Bueno, és un historiador molt compromès allà a l'Argentina, és l'autor de La Patagònia Rebelde, i altres llibres també del Severino de Giovanni i tal. I bueno, doncs té el pròleg d'aquest senyor i bueno, després d'entrevistes amb treballadors i treballadores d'allà d'aquestes altres empreses recuperades, no? I ells van editar el llibre i com que el llibre, diguem, es va fer també gràcies a la col·laboració i al compromís de col·lectius socials també d'arreu d'Europa, no? Perquè molta gent d'Europa i d'arreu del món també quan va acabar l'Argentina doncs vol conèixer de prop aquesta realitat, no? De fàbriques recuperades, i arrel d'aquests contactes de gent de tot el món que venia a Chilabert a veure com s'organitzaven, com funcionaven, com ho havien fet i com s'aguantaven després d'aquell procés d'ocupació de la fàbrica, doncs va quedar el contacte i llavors doncs per coses més personals va quedar el contacte i així i es va moure doncs la manera com trobar uns diners per facilitar la impressió d'aquest llibre, no? Per facilitar aquest projecte. I bueno, va ser compromís de col·lectius d'aquí de Barcelona com l'Ateneu Popular de l'Eixample i després doncs d'Itàlia, molts col·lectius socials de Milà i també del sud de l'Itàlia, no? I de Roma també, després d'Alemanya, d'Anglaterra, i vaja, doncs gràcies a tot això, al compromís de gent de l'Argentina també, evidentment, es va poder treure aquest llibre de fotografies de fàbriques recuperades que es diu No passar. I bueno, doncs després amb tot això també es van guanyar diners perquè es fes la presentació aquí, no? I bueno, van fer una gira així europea, van estar per Itàlia, per Alemanya, per Anglaterra i finalment aquí també a Barcelona, on bueno, justament amb la Reta vam estar amb la gent de la Directa, amb la gent de l'Ateneu Popular de l'Eixample, vam estar organitzant unes xerradetes per aquí, que vam fer els companys de Chilabert que van venir aquí a presentar el llibre, van estar al Servei Civil Internacional, amb la gent de Numax, de l'empresa que va haver aquí recuperada als anys 70, no? I després també haver una xerrada a l'Ateneu Popular de l'Eixample que s'entrava més en la gestió de fàbriques i bueno, a més espais, no? I l'Ernest els va fer una entrevista aquí a la ràdio Contrabanda, no? Llavors aquest llibre ara mateix el podem trobar a la llibreria La Rosa de Foc, que està al carrer Joaquim Costa número 34. Allà tenen exemplars. La idea és començar a distribuir-lo novament per altres espais. Estaria bé deixar un contacte potser per si algú d'alguna llibreria ens està escoltant i pogués estar interessat almenys en veure algun exemplar d'aquest llibre. No sé. Sí, si teniu un correu, tens algun correu electrònic o alguna forma. El programa està penjat i també dient-ho i entrevistant, i l'altre dia escoltant també em dona compte que van donar una referència per un correu electrònic, però clar, suposo que bueno, no m'he complet perquè és un correu d'allà Argentina. Però bueno, si no ens escriguin nosaltres ja redirigim. Exacte. assembleamajares@gmail.com, assembleamajares tot junt i a mà @gmail.com. Però amb dues S's. Amb una S important. assembleamajares@gmail.com. Val, doncs llavors escriviu aquí i en tot cas si algú s'ha interessat en veure algun exemplar d'aquest llibre, doncs això, no? El tema el més interessant d'aquesta gira per Europa va ser el contacte que aquests dos companys de la impremta van fer amb associacions d'aquí, no? Amb organitzacions polítiques d'aquí i dels països que he dit que van visitar, no? I una cosa curiosa que em van explicar l'altre dia gent del Xile Verd és que arrel d'aquests contactes a Alemanya, uns treballadors d'una empresa que feia bicicletes que van tenir un conflicte laboral van ocupar la fàbrica. Clar, és que és el que ells deien, que ells realment el que també els hi feia més il·lusió, tot i que els hi agrada i realment és una cosa que els hi dona energia i els ajuda a tirar endavant la solidaritat amb ells i a interessar-se per les experiències, però el que realment els hi agradaria i la forma que veiem millor de que s'ajudés des d'aquí és que des d'aquí es fes el mateix. Bé, que recuperessin fàbriques també, perquè també hi ha problemes laborals i reivindicacions. De fet, aquí quan van arribar a Barcelona van estar parlant amb la gent de la xarxa contra la precarietat i van estar en contacte, si no recordo malament, amb gent de Mercadona i amb gent de SEAT. Així, no van poder anar a cap assemblea ni res, va ser una trobada més o menys informal perquè el viatge d'ells va ser així molt de passada, van estar aquí 3 o 4 dies com a molt i no, el temps no va donar per massa, no? Però sí que sí, el més interessant d'això era el que dius tu, no? Realment posar una llavor a gent que està en un conflicte o que no ho està, no? Però doncs despertar interessos i despertar energies per fer coses, no? I clar, per ells va ser tota una sorpresa sí, saber que Alemanya s'havia fet això. No sé com està ara la cosa, però és una notícia fresca així. Sí, una exclusiva. Recordes on és? A quina ciutat o lloc d'Alemanya? No, això no ho sé. Ja investigarem. No, però és curiós perquè clar, quedem també que sembla com que una experiència d'aquest tipus aquí no sigui factible a Europa. Que, bueno, també potser Argentina semblava inverossímil fa 10 anys, però el cas és que bueno, sí que aquí s'ha parlat molt d'Argentina, gira molt el cap cap allà i es té molt en compte, però jo crec que la gent té com molt assumit o molt interioritzat que no és possible aquest tipus d'alternatives a Europa amb el controlat que està tot o al fi i al cap també amb l'estat de benestar que en certa forma també ens el que fa a vegades és una mica domesticar-nos. Sí. Però, bueno, i també que sí, el que em deies tu l'altre dia, no? Que molta gent d'aquí de Barcelona diu, val, aquí també va passar, però l'any 36. Clar. I bueno, només això que comentaves, que també que aquí als anys 70 Numax va ser del 74 al 76, si no recordo malament, i a més també hi havia altres cooperatives, no? Sí, no, clar, és curiós perquè també creiem que això és impossible que hagi passat aquí, a Espanya, i no fa tant. O sigui, l'experiència de la Guerra Civil es coneix molt, el que va passar a Catalunya i Aragó, però que fa molts menys anys, vull dir, fa 30 anys també es va haver experiències d'empreses recuperades, de fàbriques on els treballadors van ser qui van prendre el control, no fa tants anys, doncs també, i no es coneix molt. Això va servir molt la pel·lícula, és veritat, de Numax, de Joaquim Jordà, que al fer-se 20 anys, em sembla que s'ha fet una segona part. La 20 anys no, 20 anys no és nada. També va una mica servir per recordar el cas de Numax i el d'altres fàbriques que això va passar aquí a Catalunya, a Barcelona, a Euskadi, a Madrid. Clar, va ser potser una experiència molt més curta en el temps que el que podia ser als anys 30 o el que està sent a l'Argentina. Però bueno, que demostra que sí que també es pot donar aquí. Almenys en època, potser eren èpoques molt més... Al ser la transició, el venir d'una dictadura que estava acabant en aquells moments i hi havia moltes ganes de canvi, moltes esperances de que aquest canvi fos cap a diguem, una forma més autogestionada o amb un control més directe de la gent, fem més possible cosa que ara molts veiem molt llunyana, però bueno, per què no, no? Clar, lo interessant de l'Argentina també és que hi ha moltes fàbriques que encara aguanten, no? Perquè sí que és cert que va haver-hi el 2001 doncs, tot aquell boom de que se vayan todos, les assemblees de barri, no? La gent parlant a cada cantonada, els mercats d'intercanvi, i bueno, tot un seguit de propostes que sí que ara pues, ha anat una miqueta de baixada, no? Hi ha molt poques assemblees de barri que es mantinguin i tot això, però és cert que les fàbriques recuperades se'n mantenen bastantes, unes 150 es calcula, no? I per exemple hi ha l'exemple de Sanón, que és una de les fàbriques que exponencials, perquè és una fàbrica que després de ser ocupada va augmentar el nombre de treballadors i treballadores, després va augmentar la producció, i que és tot un exemple, no, d'autogestió. I bueno, això és interessant que fa ja que 4 anys i mig que es va ocupar i que es manté, no? I que no només es manté, sinó que van cap endavant algunes, no? Altres no, no? També és cert que hi ha hagut divisions polítiques en fàbriques i que sí que això s'ha notat, no? Un altre cas bastant conegut aquí, després de Zanon, és el de l'hotel aquest, que ja no sé si continua, el Bauen. L'hotel recupera. I continua funcionant. Sí, sí, sí. Sí, sí, ara la lluita de la majoria de les empreses és per tenir el control de la seva propietat, diguem, la propietat. O sigui, per tenir el control sobre l'espai, diguem, no? Les lleis d'expropiació, per expropiar que ja no sigui més de l'antic empresari, diguem, no? I no pagar les deutes que devia l'antic empresari, no? No carregar les deutes i a més ser amos del seu espai, d'allà on treballen, no? Que no vingui, que l'Estat no tingui el dret de venir i tancar-les, no? Perquè ara mateix hi ha una llei a Argentina, no?, que es va aprovar amb el govern. Amb el Bauen, sí, però clar, hi ha moltes que encara en queden fora, no? Que és una llei que, diguem, que expropia els antics propietaris i dona la propietat o una cessió als treballadors. Una cessió, em sembla, és per 5 anys, temporal. Així. Mm-hmm. I llavors, quan passen aquests 5 anys... S'ha de tornar a renovar. Sí, mm-hmm. Són mesures electoralistes, control, també. Com de control, no? De veure si en aquests 5 anys potser se'ls hi va la mà o potser s'està prenent massa volada, l'Estat es guarda aquesta carta de tirar endarrere, no?, diguem, l'expropiació. Suposo que també és una forma d'autoprotegir-se o de fer que no es consolidin aquestes experiències. Sí, jo ara mateix desconec si n'hi ha alguna que tingui l'expropiació definitiva. No sé si en tenen alguna, però en el cas del Bauen em sembla que ara, bueno, són 5 anys i per exemple, Chilabert també i fàbriques d'allà de l'Argentina de Buenos Aires també estan dividides les fàbriques recuperades també. Tenen un moviment de fàbriques recuperades, moviment de preses recuperades, i es diferencien bàsicament en que unes es volen concentrar més en elles mateixes i ser funcionar, ser diguem, eficients i tal, i les altres tenir un compromís més, a part de ser eficients, un compromís més social i sortir, i tenir un centre cultural i tenir una presència a les manifestacions al carrer i tal, no? Llavors hi ha com aquests dos moviments que uns pues, potser poden tenir una mica més de recolzament, no?, a nivell oficial. Exacte, sí. Que sí que tenen pues, més preferències amb aquestes coses de les lleis d'expropiació, i les altres no tant. I l'empremta Chilabert? Estan les que no tant. Podríem dir que és la que és... No? Estan en moviment d'empreses recuperades, les altres són de fàbriques recuperades. Mm-hmm. Tot i així ens explicant als companys que vam entrevistar que bueno, té una relació, hi ha un lligam molt fort amb el barri, no?, amb el barri de Pompeia i amb les activitats que es fan allà amb els veïns, i que també ens comenten que els veïns se la veuen com algú seu també, no?, que l'han apujat, l'han recolzat. Mm-hmm. Mira, per exemple, ells tenen un centre cultural i organitzen esdeveniments i així, per exemple, cicles de barri, però també una milonga al carrer, per exemple, l'any passat, a final d'any, no?, que allà l'any s'acaba al desembre, no?, que és l'estiu allà. Doncs van fer una milonga allà oberta al carrer i van venir veïns i veïnes i tots mirant i escoltant el tango, no? I sí que és cert que participen gent d'allà dels costats, no?, perquè es fa difusió pel veïnat. Abans de fer l'activitat i així es fa difusió, i a més ara també s'ha fet molta difusió de la impremta a nivell barrial perquè s'ha obert un batxillerat popular, no? La impremta compta amb un batxillerat gratuït i amb reconeixement amb títol oficial especialitzat en cooperativisme, i llavors bueno, aquí hi ha molta gent, molts veïns, que veïns i veïnes que s'han apuntat, no?, i que hi van cada dia de dilluns a divendres per la tarda a aprendre, no?, a través d'aquest títol. I sí que hi ha relacions entre els veïns i veïnes, sempre estaria bé que treballar i que fos més, no?, però per dir-te que, per exemple, en el moment d'ocupació van ser els veïns que van ajudar a que es publiqués el primer llibre, perquè estava la fàbrica ocupada i ells no podien produir, però també havien de produir alguna cosa perquè no tenien cap ingrés, però la policia estava fora i no deixava que ningú utilitzés les màquines, els van imprimir, però no podien entrar també perquè la fàbrica estava ocupada. Llavors els treballadors van estar imprimint un llibre així, més intentant fer-ho silenciosament, i no el podien treure els exemplars, no els podien treure per la porta, no? I llavors van fer un forat a la paret i van passar-lo per la casa del veí, i el veí els va posar en el cotxe i va sortir amb el cotxe amb els llibres. un exemple així de col·laboració, sí, sí, veïnal, no? A sí, més de tot el suport que van donar els veïns i les veïnes durant els 7 mesos, quasi 8, d'ocupació, no? Portant menjar, clar, no tenien res. Mm-hmm. Portant menjar tot el que calgués, no? Home, això es veu en algunes fotos del llibre, es veu també ja el dia a dia, i el bo també que clar, jo no me l'havia mirat abans de amb l'entrevista, jo també, no? Tampoc coneixia molt una mica el que reflecteix, el que intenta copsar el llibre, però després mirant-lo, clar, el que també et dona una idea com una mica de tot el procés és que això que va passar en diferents etapes, no? I ho recull, les fotos s'agrupen per el moment de l'ocupació, el moment de... No, de les assemblees, el que sí, després hi ha més de consolidació del procés de producció, i el moment aquest de que es veu això, no? Les ocupacions, l'entrada a les fàbriques, i es veu ahir també això, a vegades el passar les nits allà i que era gent a fora que els havia de portar el menjar. Sí, sí, la solidaritat va fer el que... Bueno, de fet és el que li dona sentit a la impremta, no? Vull dir, la solidaritat d'allà, local i també internacional, no? És el que més sentit li dona, més de la coherència personal, no? Però clar, és una gent que es va quedar sense feina, van dir, mira, abans de quedar sense feina ocupo la fàbrica, i gent que no tenia cap ideologia política. Mm-hmm. un en concret, un company sí que tenia, era militant d'un partit, però els altres eren treballadors que simplement doncs necessitaven el salari per viure, per mantenir la família, i gent que es va veure d'un dia per l'altre sense res, i van dir, ocupem, fem això, ocupem. Per què? Perquè allà també ho han fet i allà ha funcionat, doncs nosaltres també podem fer-ho. I aquest companyerisme, aquest saber-te recolzat per altra gent, és el que els va donar força i el que els segueix donant força, no? Mm-hmm. A la pàgina Las Majares van blinkar una pàgina que és el Centro de Documentació d'Empreses Recuperades, però també ens ho van comentar l'Ernesto i l'Andrés. I allà podeu anar, aquí l'heu obert, és guiarecuperades.com.ar, guiarecuperadestotjunt.com.ar, d'Argentina, i que és això, el Centre de Documentació, no?, d'Empreses Recuperades d'Argentina, on uh-huh. suposo que hi ha informació de tota l'actualitat d'aquestes empreses recuperades pels treballadors a Argentina. Uh-huh. I bueno, suposo que també hi ha altres llocs, no?, on per internet la penya també es pugui anar informant i veient què està passant allà. Sí, sí, sí. I bueno, podríem recordar un altre cop el mail de l'assemblea Majares. Sí, si algú interessa, sobretot gent que estigui interessat, doncs, no sé, en distribuir-ho, ni que sigui aconseguir-ho, ja farem ahí després la distribució de la informació, doncs que ens escriguin a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares, tot junt i a mà, @gmail.com. I si no el podeu trobar, a la llibreria La Rosa de Foc, que està al carrer Joaquim Costa, número 34. Que és Joaquim Costa amb Fernandina, em sembla que es diu, allà a prop del Magba. Molt a prop d'una botiga on a la cantonada venen dolços de Nadal a molt bon preu. Ah, sí? Sí. Això està bé saber-ho. Sí. Bueno, La Rosa de Foc és un dels altres llocs on es va fer presentacions, també, sí, no? Sí, una presentació que va organitzar la directa sobre editorials independents. Mm-hmm. Havia de venir l'editorial Virus, no va poder, i l'editorial Icària, que em sembla que tampoc va poder, però bueno, la idea era això, fer un intercanvi, no? I el tema era aquest, editorials independents, no?, de com tirar endavant un projecte així sense grans subvencions, no?, i amb uns objectius clars, no?, més això, més lliures, no?, de pressions mercantils. Mm. Estaven contents ells amb les xarles? Ells supercontents, sí, supercontents. Supercontents per això, sobretot per l'intercanvi i per veure com, a part de que llibres a vendre, van a veure les vendes i així, però sobretot pel contacte que queda, la xarxa que es va creant, no? Perquè queda, aquesta xarxa queda per organitzar alguna altra cosa, o inclús per organitzar coses entre nosaltres. El contacte també l'hem tingut, no?, entre nosaltres, només el fet de dir, doncs mira, nosaltres a Barcelona hem fet això, ells allà a Alemanya, això, pam, doncs ja et quedes amb el mail i així, i es poden fer cosetes, clar que sí. Van estar a Polònia, no?, també ens van comentar, és que sí. Em van dir que, clar, sí, vam veure, a Polònia els va sorprendre molt, clar, coses que estaven passant allà, també en fàbriques, no?, els treballadors, no sé si s'han recobrat falles, però bueno, que també ja estaven experiències de... on els treballadors prenen les regnes, no?, de la producció. També és un país, bueno, que ve de molts anys de comunisme, i suposo que s'ha notat aquests anys de crisi superbèstia i d'entrada d'un capitalisme salvatge, i també el fet de que en el fons el que han passat és d'un autoritarisme a l'altre. Però no sé, recordo com va fer gràcia comentant que també és un dels llocs on més els van aprendre, no?, i van trobar coses que els va sorprendre. Sí, diuen que és dels llocs que més van veure que hi havia pobresa. Mm-hmm. Com que havien recorregut molt i sí, a Polònia volien vendre el llibre a 10 euros, però van haver de vendre a 5. Encara no era factible, no? I El més important també que deien que veia que hi havia la gent que participava allà a la xerrada com que tenien un passat molt vinculat a la lluita obrera i gent jove, noies també, noies joves, així que deien que havien estat a fàbriques i tal i qual. Com que, bueno, la impressió que van tenir ells era que la cosa així de lluita obrera estava més present. Bueno, doncs recordem que la gent pot escoltar i descarregar-se l'entrevista que van fer els companys de l'Ernesto i l'Andrés. Andrés és el fotògraf del llibre No Passar i Ernesto, doncs, un dels treballadors d'aquesta empremta recuperada de Chilaver. Doncs aquest especial sobre No Passar el podeu descarregar a la pàgina majares.contrabanda.org. Durant un temps va haver una versió no sencera, però vam tenir un problema amb l'àudio, i també després una que se sentia malament. Però ara, ho dic per si algú va escoltar en aquell moment i va veure que potser la qualitat no era la millor, que sàpiga que ara, bueno, està l'entrevista d'una hora i cinc minuts més o menys sencera i a més amb un àudio pues, digne, no? No com havia estat. Bueno, si us sembla, fiquem una cançó. I jo em despedeixo ja perquè haig de marxar. Despediràs? Sí, em sap greu. M'acomiado, perdó, senyor Pompeu. Bueno, però esperem tenir-te aquí. Clar que sí, clar que sí. Un dia així, amb més temps, vindrem i explicarem algunes cosetes més. Bueno, esperem que l'aterrissatge estigui sent lleu aquí a Barcelona. Sí, està bé, està bé. Tranquil. Bueno, doncs et dedicarem una cançó, va. Val, gràcies. D'una cantant mexicana molt, bueno, amb una veu molt, molt potencial, molt torrencial. Saps? Es diu Lassa i la cançó és El Desierto. Fins ara. Y no te asustes, colibrí. He venido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Contrabanda FM 91.4, si ens escolteu des de Barcelona o l'àrea metropolitana, i ens podeu escoltar també a internet, a l'emissió online, a www.contrabanda.org, des de qualsevol part del món. En aquesta pàgina web, contrabanda.org, també podeu accedir a la secció podcast, on una dotzena més o menys de programes van penjant els seus programes perquè us els descarreu, i també a les notícies i actualitat d'aquesta emissora, i també a la forma de col·laborar amb ella, sigui associant-vos, sigui bueno, col·laborant puntualment, o sigui presentant pues, un programa per poder formar part d'aquesta emissora lliure, que al fi i al cap doncs, bueno, és la intenció d'aquest projecte comunicatiu. Recordeu que també podeu contactar amb nosaltres a un web, hi ha un correu electrònic que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Després també tenim una parada de correus on ens podeu enviar doncs, maquetes, convocatòries, el que sigui, que és la parada de correus 748 del 08080 80 Barcelona, apartado de correus 748 del 08080 80 Barcelona. Bueno, doncs amb que les continuem, ja són les 8 en punt, més o menys, i acabem d'escoltar aquesta cantant mexicana, amb la cançó El Desierto, i ara us ficarem una cosa ben diferent, farem aquí un canvi bastant tremendo i brusc. Són els Boicot, aquest grup ja bastant veterà de Madrid, que vaig poder veure aquest divendres a les festes de Vilanova, un festival que es diu el Manani, que ja porta uns quants anys fent-se en el marc de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, i van ser dos dies de concerts, he estat allà, i bueno, el primer dia al cap de cartell eren aquest grup que escoltarem ara, els Boicot, i escoltarem doncs, una cançó bastant clàssica d'ells, que és aquesta versió dels Cortatu, del Zu Atrapato Arde, la cançó Nos Quieren Detener. Vinga, com en els vells temps. Recordeu que ens podeu trobar al 93-37-7366. Contrabanda FM, aquests eren els Boicot, amb aquesta versió mítica del Zu Atrapato Arde de Cortatu, que segurament és una de les cançons més versionejades que hi ha en tots els concerts de grups de rock radical, punk o com li vulgueu dir. Pues bueno, aquest era el cap de cartell de la primera nit d'aquest Manani, aquest festival que es fa organitzat per una associació juvenil de Vilanova i la Geltrú i que es fa dins el mar d'aquestes festes majors que acaben demà, dia 6 d'agost. Doncs, bueno, què més va tocar? Pues, van tocar així un grupillo de metal que vaig poder veure ahir al final de refilón, que tampoc vaig poder prestar molta atenció. I després també va tocar un grup de Portugal bastant sorprenent que es deien Olive Tree, i que feien una mena de percussió molt, que em recordava molt precisament a un grup d'allà a Vilanova, que van estar aquí, els vam estar entrevistant, van estar tocant fa uns anys als festes del Raval i que hem escoltat forces vegades, que són els Guayaba, grup que ara està així una mica aturadet, però que recordava força ells, l'únic que aquest grup portuguès, els Olive Tree, pues amb una versió molt més reduïda, que només eren dos bateries i el digeridú, però sí que una mica l'estil era aquest així, amb una música ambiental, on el digeridú tenia força presència, l'únic que, clar, amb el fet de tenir dos bateries, pues això sonava bastant més canyero, bastant més potent, i al mateix temps potser també massa efectista, no? amb així donant-li molta importància al ritme i al xumba-xumba, però bueno, la veritat és que segurament va ser el grup més original dels que vam veure, almenys en aquesta primera nit, i que també va donar vidilla. Però bueno, està clar que la gent anava a veure els Boicot, aquest grup de Madrid que ja porten potser una quinzena d'anys i que tenen tots els seus fans. Jo no els veia des del Vinya Rock, i la veritat és que em va recordar i Viejos Tempos, tot i que tampoc és un dels meus grups ahir preferidos. Bueno, i dissabte van estar tocant a la Fundació Toni Manero, una banda bastant ja famosa i important de Barcelona, que fan funky, que fins i tot han sortit a la tele en un anunci, i que van portar un munt de gent ja de tota la comarca i de Barcelona, jo ja estava a patar. Van tocar després d'un grup local que es diu un reggaeton, igual que així que fan així reggaeton en plan cachondeo, però que bueno, malauradament els van perdre, van arribar just quan es despedien, i pues, això, després el Fundació Toni Manero amb el seu funky ahí fent ballar la gent, i posteriorment els Stombers, que és una banda, no sé, d'algun poble de Catalunya, que també fan així un mestizaje, un ska, amb versioncilles, i bueno, també així un grup de festa major, d'embalat. I finalment amb el DJ Petit, un DJ que hi deia de Vilanova, que va fer una sessió de drum and bass, una mica de raga, bueno, fa ballar la gent. I bueno, doncs mira, per tancar el tema i enviar un salut a tota la gent de Vilanova, us ficarem una cançó d'aquest grup de Portugal, que es diu Olive Tree, i tenen un MySpace, us recomano que aneu, allà Olive Tree Dance, Olive Tree amb B baixa, i allà tenen alguna cançoneta penjada. Doncs va, escoltarem una que es diu T3. Vinga, som-hi tu. Bueno, a veure. Bueno, és una bona altra, però no. Intentarem ficar-vos aquesta que us dic jo, que és més graciosa. Bueno, recordeu que això és Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. É o digeridú, instrumento australiano. Olivetreedance.com, se quiserem sacar o som da internet. Bueno, aquesta cançó és Mata a Fome, Olive Tree. Uma versão também é feita por uma vizinha nossa na sala de ensaios, que são os repórteres Trávico, e chama-se Mama Papa, ou Mata, Consome, Consome, Mata a Fome. Thank you. Contrabanda FM. Ja veieu que a vegades ens fan males passades les tecnologies. Són errors humans també, i al fi i al cap, bueno, sembla que en certa moda estem una miqueta ja de vacances. Bueno, aquest és el nostre Olive Tree, que dependent un dia l'escoltarem una altra cançó més sencereta. I recordeu que ens podeu contactar un telèfon, que és el 93-317-7366. 93-317-7366. Bueno, ara escoltem un altre grup, aquest bastant més conegut per tots, que són els Obrim Pas, des de València, i que serà un grup un dels grups que estaran a les festes de Gràcia, les festes populars d'aquest any, que es traslladen al carrer Sagossa, al carrer Còrsega, perdona, després de, bueno, de que no puguin fer-ho a la plaça del Diamant, com ja us vam explicar la setmana passada. Doncs han estat ahir relegats al carrer Còrsega, i bueno, pel que sembla també, no sé, les festes alternatives si es faran, però bueno, les festes de Gràcia que un any més pues, es presenten força complicades. Vinga, Obrim Pas, i ara continuem parlant sobre aquest tema. 300 anys, que aquest és el lema, 300 anys d'ocupació d'aquestes festes populars de Gràcia d'aquest any 2007. Grabades al cor. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Aquests eren els Obrim Pas. Ja us diem que és un dels grups cap de cartell d'aquestes festes populars 2007 que celebraran aquest any al carrer Còrsega. Els Obrim Pas estaran tocant concretament el primer dia, el dia que s'obren aquestes festes, dimecres 15 d'agost, i al carrer Còrsega, juntament amb els Surfing Sirles, aquests companys, algun contrabandista, que fan el seu ritme en punk tremendo ahir des de Vallcarca i altres barris de Barcelona i que estaran obrint foc a partir de les 11. Si no us heu vist mai, us recomano que no s'ho perdeu, perquè, bueno, fins i tot per la gent que estan una mica farts d'aquestes festes de Gràcia, bueno, una excusa, una de les poques excuses que segurament poden fer trepitjar aquell barri que estarà massificat i a un nivell d'agòbio de gent, de masses importants, pues una de les poques curses pot ser veure el Surfing Sirles amb aquest ritme en punk que destilen. Pues a les 10 estaran, després els Iguitalla i finalment els Obrim Pas a partir de les 12. I bueno, després, pues, bueno, els altres dies molt més grupillos i activitats, hi haurà pallassos, hi haurà diables, hi haurà bastantes històries i bueno, sobretot música, que ha estat la constant sempre en els últims anys a les festes, quan es feien a la plaça del Diamant. Hi haurà els Adversaris, entre d'altres, per exemple, el dijous dia 16, l'endemà divendres 17 estaran el Tsunami, els Crit de Lluita, els Qui, la Monanit així més punky, més punk rockera, per acabar amb els Insert Show, ahir amb una aposta força original, fer tocar els Insert Show a les festes de Gràcia per enèsima vegada. I després el dissabte dia 18, pues, més cosetes a Batuga del Barri, o més tuc, així un rotllo més rumbero i més patxanguero, per acabar amb els Jaleo Real. El diumenge dia 19 els Hack Time i Descarats, bueno, etc, etc. Recomano que aneu a la pàgina graciaviva.cat i allà veureu tota la programació. També estarà música més tranquil·la per una mica per tots, per tota la família, com el cantautor Feliu Ventura, o també des d'Euskadi una cantant que es diu Àfrica. I bueno, una miqueta de tot per acabar les festes, si no m'equivoco, el dilluns dia 21 d'agost. Pues, bueno, la Comissió de Festes Populars, que ha estat fent una sèrie de rodes de premsa i ha estat denunciant, pues, el que aquesta nova demostració que el districte de Gràcia, si una cosa vol, és fer unes festes de Gràcia elitistes i on ja cada cop es perdi més, pues, la participació ciutadana dels veïns i del barri, que és el que ha marcat sempre les festes de Gràcia i les ha convertit en les festes més importants de la ciutat, fins i tot per sobre de les de la Mercè. Doncs si aquest any ja hi ha dos carrers i alguna plaça que han deixat de participar a les festes, a més, pues, trobem que les festes populars abandonaran la plaça del Diamant i estaran allà relegades al carrer Còrsega, al final de tot del barri de Gràcia, de la vila de Gràcia. Bueno, i més enllà de les populars, també hi haurà altres concerts en altres llocs, al carrer Progués, en principi com sempre, hi haurà les festes alternatives que segurament s'acabaran fent, estigueu a la White i ja us enterareu d'on es podran fer, si es faran algun solar o on es faran, si és que es fan. I després també hi haurà un concert així pràcticament fi de festa bastant gran, que serà el retorn dels Doctor Calypso al seu barri, serà el diumenge 20 d'agost a la plaça Jonic, suposo un concert també bastant massificat, doncs el Doctor Calypso allà per ja ficar pràcticament punt i final en aquestes festes de Gràcia 2007. I bueno, igual que hi ha les de Gràcia, hi ha moltes altres festes por allà, mentre els Majares estarem per allà, aquesta setmana que ve comencen les de Badalona també, aquesta gran urbe, altra gran urbe de les Rodalies de Barcelona, que estaran de festa major, i entre altres concerts, per exemple, estarà els Antònia Font, aquests mallorquins, allà a la platxeta, una platxeta d'aquestes que tenen a Badalona. Pues venga, va, ara sí que us tornem a ficar aquest grup que us hem promès a Portugal, ara intentarem ficar-vos els sencers, i ara la cançó que us ficarem no és la d'abans, sinó que és esta més xula, que té el mateix nom, bueno, té un nom similar al grup, es diu Sí, sí, venga, desde Oporto, Semagoku, Olive Tree Dance. We'll be right back. El fill de la nostra companya Isabel Ferragut, Arturo Navarra, va morir fa 18 anys per un excés de radiació al cervell. Els metges responsables d'aquesta mort, Benjamín Guismelcio i Enrique Rubio García de la clínica d'Axeus, han quedat totalment impunes. Per això, no és el més greu. Les autoritats judicials, en lloc de preocupar-se per aquells fets i assenyalar responsables, persegueixen a qui denuncia aquests assassinats, a la seva mare. Ara pretenen tancar la web, un dels mitjans informatius més importants sobre el cas. www.radiacionesmortales-isabelferragut.com radiacionesmortales-isabelferragut.com. Contrabanda FM 91.4, això és l'assemblea de Majares, diumenge 5 d'agost, quan són les 8 i 20 minuts. Estem escoltant el grup portuguès Olive Tree. I us hem llegit un comunicat que ens ha arribat de companys simpatitzants de l'Isabel Ferragut, que és una mare que va perdre el seu fill en un cas bastant polèmic a la clínica d'Axeus, on el seu fill Arturo Navarra va morir a causa d'unes radiacions. Ella ho va portar denunciant durant molts anys per una pàgina web que es diu Radiaciones Mortales, de la qual segurament potser no us hem de parlar, que algun cop en el programa us n'hem parlat. El cas és que el judici el va perdre i a més se la va denunciar ella per danys i per injúries, i ara mateix es vol tancar aquesta pàgina web, que és Radiaciones Mortales guiomig isabelferragut.com isabelferragut, a més la primera i a la segona, .com. Bueno, el link el trobareu també al blog Majara, majares.contrabanda.org. Bueno, un nou atac més, ens trobem a la llibertat d'expressió, a més amb aquest en un cas força més gay, que és el que afecta una mare pues, que ha perdut el seu fill i que veu que a sobre és silenciada i se li demanen diners per donar la seva opinió i per voler mostrar les proves que demostren que aquests dos personatges doncs, són els responsables, segons ella, de la mort del seu fill i també de tantes altres persones. Radiaciones Mortales, guió isabelferragut.com. Nosaltres vam estar compartint paradeta durant el Sant Jordi d'aquest any, a les Rambles, i vam poder parlar amb aquesta persona, amb l'Isabel, que la veritat que bueno, quan la sents parlar i t'explica l'experiència que ha viscut i també l'energia amb què l'encara, la veritat és que a un se li fiquen els pèls de punta. I es dona compte d'una banda de l'injust que pot ser a vegades al món, de l'injust que pot ser la vida, de com pues, les persones a vegades que sembla que menys ho mereixen els hi toca el rebre i com segurament bueno, desgraciats que van pol·lulant per allà pues, al final mai els sempre s'acaben sortint en la seva, però al mateix temps com també pot haver esperança al veure que la gent, hi ha molta gent que té energia per aixecar-se pels cops que li donen i per continuar lluitant i batallant pel que creu, i també veient pues, la solidaritat que ha rebut l'Isabel i bueno, com això la fa continuar i seguir a exigir justícia. Bueno, des d'aquí li enviem un salut i moltes forces i us recomanem, bueno, que abans que potser es tanqui aquesta pàgina, doncs que visiteu i llegiu sobre aquest cas i vosaltres mateixos ja traieu les conclusions que cregueu necessàries. Radiaciones Mortales, guió Isabel Ferragut.com. Bueno, ara passem a coses molt menys sèries. Us ficarem un altre dels tracks que ens va enviar l'Edu, que va gravar en un festival a Portugal i que ens va demanar que us els radiéssim aquí. Això és un grup, una cançó que es diu Pesta Encida, amb aquest seu estil habitual de l'Edu, tan majara i tan políticament correcta. Doncs us ficarem i us avisem que en breu segurament pues, bueno, sabrem alguna cosa més d'ell, del nostre estimat Eduardo Manos Tijeras. Venga, la connexió lusitana un altre cop en marxa. Disculpeu una miqueta l'àudio, esperem que pugueu aguantar aquesta qualitat. Esteu escoltant, gravat en aquest festival d'Avis de Portugal pel nostre company enyorat Eduardo Manos Tijeras. Peste Sida, Avis Festival, Mujeres del Mundo, de feria en feria. Thank you. que estem en música lusitana. Ho recordem, bueno, som una convocatòria el proper diumenge 12 d'agost a partir de les 10 del vespre, Roda de Samba, una roda i tradicional repertori de samba, de música brasileña, samba funk, samba rom, samba de gafiera. A més de bona música, també hi haurà bon menjar, bon beure, bueno, tot això el proper diumenge, dia 12, a partir de les 10 del vespre, a la sala del monestiri, que està al passeig Isabel II, número 4. Això està ja a la Barceloneta, pràcticament davant de l'edifici de Correus, per 5 eurillos. Contrabanda FM 91.4 a www.contrabanda.org. Estimats contrabandistes, què us ha semblat els concerts d'avui i tot l'espectacle conjunt del festival Avis? Què t'ha semblat, Adi? Molt bé, m'ha semblat molt bé. Què és el que t'ha agradat més? No sortir de la ràdio. Què és el que t'ha agradat més? El baixista de... De quin grup? Els extraterrestres, com se deien? Bàsquet, no? Bàsquet metal. Bàsquet metal. Bàsquet metal, sí. Bàsquet metal. I tu, senyor Puesti? Bé, sí, res a comentar. Una nit al camp, prou bona. M'ha agradat. Diane, I love you. Vale, veieu el bé que s'ho passa al nostre estimat Eduardo Manos Tijeras allà a Portugal. Doncs pues bueno, aviat el tindrem per aquí. I nosaltres que ja us hem dit que sí que no estarem la setmana que ve, estarem de vacances, però no us preocupeu que algú sentireu i en principi, si res no falla, el proper diumenge dia 12 escoltareu precisament una reposició d'aquesta entrevista que vam fer els responsables del llibre No Passar sobre empreses recuperades, que abans estàvem comentant amb la Berta. Doncs el proper diumenge dia 12 d'agost no estarem aquí els Majares en directe, però sí que podreu escoltar, perquè encara no hagi tingut l'ocasió, aquesta entrevista sobre el llibre No Passar i sobre l'experiència de la impremta recuperada Xila Verda al barri de Pompeia de Buenos Aires. Si no, sempre teniu ja sabeu l'opció de descarregar-vos-el, igual que tots els programes de l'Assemblea Majares, inclòs el de la setmana passada, la Leiteo Majara, inclòs el d'avui quan ho pengem, a la pàgina majares.contrabanda.org. majares.contrabanda.org. I us tornem a recordar, com hem fet al principi del programa, que una de les novetats d'aquest estiu, d'aquest agost, i que sobretot serà una de les grans bombes del proper setembre, de la propera temporada, serà aquesta franja podcast, on es aniran posant podcasts elaborats per altres persones alienes a la ràdio, tant de l'estat espanyol com de Llatinoamèrica, com de qualsevol altre punt del món. I aquí és on també vosaltres podeu entrar i podeu participar. Com? Pues, si vosaltres elaboreu o penseu elaborar el vostre material, també el vostre podcast, i tenir-lo penjat por ahí, i creieu que us interessa pues, que també soni per l'emissora, pues, envieu un mail a contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, i allà pues, ens comenteu què és el que feu i què us interessa pues, que es radie, i llavors ja d'això se trata, escoltar-lo i a posar-lo. Us recordem que aquestes franges les podeu veure als horaris a la pàgina web de Contrabanda, contrabanda.org. I ara ja entrem a la recta final del programa, perquè avui farem una programeta una mica més curt, ja que bueno, estem força cansats i ja veieu que estem pràcticament una miqueta de vacances, i ja ens anirem pues, despedint. I ho farem, bueno, abans de fer-ho amb l'última cançó, us ficarem una cançó per anar-nos precisament ja ficant en vacances, entrant en matèria ja. Són els Nous Espectres, que és una banda de Sants que hem descobert aquest any, segurament ha estat un dels descobriments dels últims mesos en el programa. Fan un rock així potent i bastant original. Es van veure a la nit de Sant Joan al Ratafia amb una versió reduïda, però tenim moltes ganes de veure'ls en sencers en directe. I ho farem amb una cançó que es diu Imperfecta Vacazione, que segurament va quedar pintada en aquesta despedida d'avui abans de volar. Els Nous Espectres, dels quals us en parlarem segurament quan tornem de vacances, perquè tenim alguna sorpreseta de cara al proper any, de cara a la tardor. Els Majares fa poc hem fet 10 anys i la veritat és que no ho hem celebrat com es mereixia i això, senyors, no pot ser. Hi haurem de remediar. Però bueno, tot això ja us en parlarem quan tornem de vacances, no us preocupeu. Nous Espectres, Imperfecta Vacazione. Si és de dia o de nit, tant se val si és dilluns o diumenge, per la tarda amb ulleres de sol, tots els paquis ja saben qui sóc. Jugarem a ser rèptils serens, jugarem a ser reis de la festa, veurem com juguen a l'arbis i quens, jugaran a ser anyes perfectes. Del supermercat, superherois de ressaca infinita, les caixeres no ens miren als ulls i els coloms ens conviden a perdre'ns. He corret d'un que mena el que vol, imperfecta vacazione, serem els lúcers que inciten la festa. Cigarrets que no acaben d'encendre. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, no em toqui les cendres. Bon senyor, no em digui qui sóc. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, no em toqui les cendres. De dents Fig Browns i Raffin Wallets, farem confeti de coses banals amb els cridets sonant a la ràdio i a mitjanit em vaig despertar, vaig trobar-me amb un quin de sorpresa que em va dir ni excuses ni llocs. Cada dia pot ser una festa. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, no toqui les cendres. Bon senyor, no digui qui sóc. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, posi'm el gol. Bon senyor, bon senyor, no et digui qui sóc. Bon senyor, no pot ser maco. Contrabanda FM, aquests eren els Nous Espectres. I nosaltres que ara sí que ja ens anirem despedint. Recordeu que tornarem el proper diumenge 19 d'agost en directe. Teniu aquesta entrevista gravada el diumenge dia 12 i el 19 ja tornarem a estar aquí en directe després d'un petit parèntesis estival que la veritat és que ja us dic jo que necessitem. Bueno, tornarem, esperem amb les piles carregades i ja pues, per a no abandonar-vos diumenge 19 i qualsevol cosa ja sabeu que ens podeu escriure com sempre al correu de l'emissora que és contrabanda@contrabanda.org, i si és per coses particulars pels majares, el mail assembleamajares@gmail.com, assembleamajares, tot junt i a mà, @gmail.com. Esperem que vosaltres, contrabandits que ens escolteu, també tingueu alguns moments de vacances, si no ara més endavant, tampoc tenen per què ser a l'agost, però un relax i un respiro. I tota aquesta voragina diària, que sobretot els que vivim a la ciutat, sembla que ens hi veiem abocats sense remei, i sobretot esperem que no us hagueu de topar ni que hagueu de lidiar amb els estimats companys ciutadans de Renfe, que sembla que s'hagin entestat últimament a fer-nos la vida molt més original, molt més entretinguda i amb una adrenalina sempre al 100%. La veritat és que descansarem d'ells també una miqueta. Pues bueno, tornem el diumenge dia 19. Bones vacances, bones no vacances, els que no en tingueu. I ens despedirem, no com sempre amb el nostre mestre Ennio Morricone, sinó que ho farem doncs amb la sintonia, amb la banda sonora, amb el genèric d'un altre programa d'aquesta emissora, un altre dels tracks que conté aquesta recopilatori de sintonies de Contraband FM, que podeu comprar sempre que trobeu la paradeta a l'emissora o per la pàgina web de Contrabanda. En aquest cas, és els companys de Pamphilos, aquest programa de punk i hardcore que es feia fins ara els divendres a la tarda, bueno, a la vespre, a les 9 més o menys, però que a partir d'ara segurament canviarà d'horari. Doncs pues, bueno, ens despedim amb ells, per què no, que tornaran segurament també després del veranito. Venga, Radio Terror. To see your old grandmother. Vinga, senyors, els majares se'n van i tornaran amb les seves males vibracions radiofòniques el diumenge 19 d'agost. Bones vacances. No sueu molt. Hey, oh!